كذبت عاد المرسلين كنا عاد وليوكنوش متومه إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون alipoambia ndugu yao Hud je amchi Mungu إني لكم رسول أمين hakika mimi kwenu ni mtume mwaminifu فاتقوا الله وأطيعون basi mcheni Mwenyezi Mungu na nitiini mimi وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ولا سكتكيني juu yake ujira kwani ujira wangu hauko ila kwa Mola mlezi wa walimwengu wote Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun Je, mnajenga juu ya kila mnyanyuko kumbusho la kufanyia upuuzi Watatakhidhuna masani'a la'allakum takhludun Na mnajenga majengo ya fahari kama kwamba mtaishi milele Wa idha batashtum batashtum jabbarin Na mnapotumia nguvu, mnatumia nguvu kwa ujabari Fattakullaha wa atiyun Basi mcheni Mwenyezi Mungu na nitiini Wattaku alladhi amaddakum bima ta'lamun Na mcheni aliyekupeni haya mnayoyajua Amaddakum bi an'amin wa banin Amekupeni wanyama wa kufuga na wana Wa jannatin wa uyun Na mabustani na chemchem Inni akhafu alaykum adhaba yawmin azim Hakika mimi na kukhofieni adhabu ya siku kubwa Qalu sawa'un alayna awa'adta am lam takum minal wa'idhin Wakasema, ni mamoja kwetu, ukitupa mawaidha au hukua miongoni mwatu wao mawaidha In hadha illa khuluqul awwalin Haya si chochote ila ni mtindo wa watu watokea zamani Wama nahnu bimu'adhabin Wala sisi hatutaadhibiwa Fakadhabuhu faahlaknahum Inna fi dhalika la ayah wa ma kana aktharuhum mu'minin Wakamkanusha nasi tukawaangamiza Hakika bila shaka katika haya ipo ishara lakini hawakuwa wengi wao wenye kuamini Wa inna rab Baka lahuwa al-azizur rahim Na hakika mula wako mlezi Ndiye mwenye nguvu, mwenye kurehemu Allahu Akbar, Allahu Akbar La Kabila ya Adi ilimkanusha mtume wao Hud alayhi salam na kwa hivyo wakawa ndio wamewakadhibisha mitume wote kwa kuwa wito wao ni mmoja katika asili yake na lengo lake. Alipowaambia ndugu ya Uhud, hamumwogopi Mwenyezi Mungu mkamsafia ibada? Hakika mimi nimetumwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili nikuongoeni mfuate uongozi, na ni mwenye kulinda ujumbe wa Mwenyezi Mungu, na ufikisha ujumbe huo kama alivyoniamrisha Mola wangu mlezi. Basi fuateni amri ya Mwenyezi Mungu na ihofuni adhabu yake, na tini na yokuamrisheni yanayotoka kwa Mwenyezi Mungu. Wala kwa hii nasaha yangu na uongozi wangu sitaki kwenu ujira, sina malipo isipokuwa kwa muumba viumbe vyote. Je, mnasimamisha juu ya kila pahala paliponyanyuka katika nchi jengo refu kwa ajili ya kujifaharisha, na mnakutana humo kwa mambo ya upuuzi na fisadi? Mwenyezi Mungu Subhanahu anataka kwa haya kuwazindua watende atakayonufaisha, na anawatahayarisha kwa kuacha kwao imani na vitendo vyema. Na mnajenga majumba fahari na imara na mahodhi ya maji kwa kutaraji kuishi milele katika dunia hii kama kwamba hamtakufa. Na mnapoingia kutesa, mnapita kiasi katika uasi na uvamizi wa jeuri, mnaua na mnapiga kwa chuki bila huruma. Mwogopeni Mwenyezi Mungu katika kutumia nguvu, na fuateni amri yangu katika ninayokuitieni. Kwani hayo hakika ndiyo yatakayo kukufaeni na ndiyo yatakayo dumu zaidi. Na tahadharini na ghadhabu za Mwenyezi Mungu aliyekukunjulieni neema zake, kwa mnayoyajua yaliyo mbele yenu ya vipawa vyake vya namna mbalimbali. Kama alivyokupeni mifugo kama ngamia na ng'ombe na kondoo na mbuzi na wana wenye nguvu wa kukulindieni mifugo yenu na kukusaidieni katika shida za maisha, na mabustani yenye matunda na chemchemu zenye kutiririka maji mnayoyahitajia, mimi nina hofu asije Mwenyezi Mungu akuteremshieni adhabu kali hapa duniani na akhera akakutieni katika moto wa jahannamu kwa sababu ya ujabari wenu na starehe alizokustarehesheni Mwenyezi Mungu. Wakasema kwa kumkejeli, ni sawa kwetu kitupa wadhi na kutuonya au kawa si katika wenye kutoa wadhi? Haya ulituletea si lolote ila ni uongo na upotovu wa watu wa zamani. Wao wamezoea kuzua kama hivyo. Kwa hivyo sisi hatutaacha tuliyokuwa nayo, wala sisi hatutaadhibiwa kwa vitendo tuvitendavyo. Basi wakaendelea kushikilia kumkanusha Mwenyezi Mungu, akafanya haraka kuteketeza. Hakika katika hayo aliwateremshia Mwenyezi Mungu kinaadi kwa kuwa ni malipo kwa ukanushi wao. Ni hoja inayojulisha ukamilifu wa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na si wengi katika wanaosomea wa habari za adi waliowaamini. Na Mola wako mlezi ndiye mtenda nguvu wa kuwashinda hao majabari, mwenye kuwarehemu waumini.